تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں گو بھول جائیں سرور، میرے والدین محشر میں گو بھول جائیں سرور، مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلے تیرے عشق ہی میں مچلے، میرے آنے والی نسلے تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔